دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو پکې اوسې میړنې دمد فن دمد فن دمد فن د توريالو دمد فن دمد فن دمد فن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو دمسکن دمسکن دمسکن د توريالو ډیر زبا د ګولالې دا چمن دا چمن دا چمن د توريالو دا چمن دا چمن دا چمن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو هر خواهش نه باغو گلشن د گلشن د گلشن د توريالو د گلشن د گلشن د گلشن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو ټول بچیان یې ماریالي دمای هن دمای هن دمای هن د توريالو دمای هن دمای هن دمای هن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو دمسکن دمسکن دمسکن د توريالو ډیر زبا د ګولالې چمن دا چمن دا چمن د توريالو دا چمن دا چمن دا چمن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو پایزاني وڑا یا کو دا عدن دا عدن دا عدن د توريالو دا عدن دا عدن دا عدن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو پایزانی وڑا یا قوت دا ټول زمروت دا دا عدن دا عدن دا عدن د توريالو دا عدن دا عدن دا عدن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو دا وطن دا وطن دا وطن د توريالو د مسکن د مسکن د مسکن د توريالو